Ten csényítsák Mátyus, vára itt számolja. Több, mint a királyi, több hegye folyója. Több vitéz katonája, több gyors paripája. Ten csényítsák Mátyus, felvidék királya. Csák Mátyus barátja, mindkettőnek fején egy olasz pap átka. Minden ünnepnapon harangszó hirdette, hogy őket gentilő kiközösítette. Rendcsényi Csák Mátyus, Szabolcs nemzetségből, Erdélyi Kálászló a gyülek véréből. Szács Felicián, Cseh István, Bekék ország, nem engedik, hogy a magyar földet elorozzák. Építs fel, Csák Mátyus, jó!